Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Muhterem hoca efendiler ve pek aziz genç kardeşlerim. Allah hepimizi yarattığı standartlarda ve yarattığı zamanın şartlarında görmek ister. Hiç kimse yaratılış standardını aşarak Allah'a kavuşamaz. Hiçbir bayan herhangi bir erkeklik rolünde Allah'ın rızasını kazanamaz. Erkeğin de kadın pozisyonunda Allah'tan alacağı bir ödül olmaz. Herkes yaratıldığı standardı koruyarak Allah'a ulaşabilir. Herkes bulunduğu zamanın mümini olmak zorundadır. Bugün bir sultan, fatih ancak filmlerin konusudur. Osman Gazi'nin çizgi filmi olur. Kendisine ihtiyaç yoktur. Osman Gazi'lik boş Osmanlıktır. Fatih Sultanlığın anlamı yoktur. Zamanında saltanatının fetihle perçinleşmesinin anlamı vardı. Şimdi gereği yoktur. Söğüt'ten yürüyerek gelen atının üstünde bir adam tiyatro konusudur. Bir beylik, bir saltanatın babası olmayı hayal eden at üstünde gelemez. Bir uzay aracı ile gelirse değerli olur. Allah miladın filancı asrında veya hicretin filancı senesinde yarattığı bir kulunu o zamanın standartlarında görmek ister. Bu asırlar bazında ölçüldüğünde de böyle değerli gençler. İnsanın kendi asrını bölümlediğinde de böyledir. 17 yaşındayken Allah'ın görmek istediği bir pozisyon vardır. 27 yaşındaki bir insanı da görmek istediği pozisyon vardır. 17 yaşında, 27 yaşında görmek istediği şey, mesela ibadette belli bir seviyeyi yakalamak olunca, ona arşın gölgesini vaat ediyor. 57 yaşında aynı ibadetleri hüngür hüngür Kabe'nin eteklerinde ağlarken yapana bir şey vaat etmiyor. Yaptığın ibadetlerin sevabını alırsın diyor. Çünkü genç yaşta iken gençlik atmosferini delerek ibadet seviyesini yakalamak başka şey. Mezarın şöyle böyle ucu göründükten sonra ibadet düşkünü olmak başka şey. Bu sebeple bir ağabey olarak size konuşan herkesin, ben de inşallah bir ağabey konumunda bulunduğum bu kürsüde size söyleyebileceğim şey ancak bu iki noktayı perçinleme ya da sizin zihninizde biraz daha netleştirmekten ibaret olabilir. Hanım kardeşlerim ve delikanlı kardeşlerim, Allah sizi ilahiyat fakültesinde de, ilkokulda da, evinizde de, nerede bulunursanız bulunun, sizin yaşınıza göre kimden ne bekliyorsa o şekilde görmek istiyordur. Bir de 2010'lu yıllarda Müslümanın nasıl görünmesi gerekiyorsa, ancak o görüntüyle Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz. Yunus Emre'nin diyarlarına yakın bir yerdeyiz ya, sırtınıza bir heybe takıp, bir çubuğun üstüne de peynirinizi, kuru ekmeğinizi doldurup, onunla Sakarya kenarında dolaşarak Allah'ı razı edip edemeyeceğiniz, herkesin anlayacağı şekilde olumsuzdur. Sakarya kenarında şiir söyleyerek Allah'ı memnun edemezsiniz. Razı edemezsiniz. Bütün zamanların ortak Müslümanca görevleri var şüphesiz. Sabah namazı kıyamete kadar herkesin standart ibadetidir. Ama bir zamanlarda bulunmayan, şimdi öne çıkan ya da eskiden öne çıktığı halde şimdi geri kalan farklı pozisyon imtihanlarımız vardır. Biz Allah'ı arayan insanlar olarak kendimizi bulunduğumuz zamanın üstüne çıkarabildiğimiz zaman aradığımız Allah'ın rızasını yakalayabileceğiz demektir. Aziz gençler, siz bir ilim yuvasında bulunuyorsunuz. Bu ilim yuvasında bulunmanızı da dikkate alarak, bulunduğunuz zamanın sizden beklenen standardını tarif etmeye çalışacağım. Ve kesinlikle çok çalışın, imtihanlarınız yüksek olsun filan diyecek değilim. Bir annenin, bir babanın da evladına nasihat ederken söyleyeceği şeyleri tekrar etmek burada abes olur. Size bu perspektifi kazandıracak bir nitelikten söz etmek istiyorum. Bir kere sizin bu asırda karşılaşacağınız bir numaralı sorun, henüz ilim açısından, ki Allah sizi ilim pozisyonunda görmek istiyor ki buraya oturttu sizi. Dedik ki iki perspektifimiz var. Bir, Allah beni nereye oturttuysa oranın hakkını vermem gerekiyor. İki, beni hangi zamanda yarattıysa o zamanın şartlarının adamı olmam gerekiyor. Bu dengeyi kurduğum zaman mücahitlikse ünvan, mücahit oldum demektir. Abidse abid oldum, zahitse zahit oldum demektir. Birilerini Allah tekkede bu konumda görmek istiyordu. Tekkede onlar o işi yaptılar. Bizi modern amfilerde görmek istiyorsa, biz de burada Allah'ın bu bizden beklediği şeyi, rızası için gösterdiği hedefi gerçekleştirmemiz gerekiyor demektir. Kardeşler, bir kere siz şu anda 20'li yaşlara hitap ediyorsunuz. Şeytanın ve belki de çevrenin size ilk telkini zamanında hafız olmak gerekiyordu. Arapçayı halletmek gerekiyordu. Bu yaştan sonra bu bahsedilen projenin adamı olmak zordur gibi bir telkinat kökten batıldır. Bütün insanlığın fıkıh önderi Ebu Hanife 20 yaşında bu yola çıktı. Kumaş ticaretinden gelip fıkıh zirvesine oturmuş bir imamın mezhebinden fıkıh öğrenip de 20 yaşından sonra ben Arapça öğrenemem, 20 yaşından sonra fıkıh kitabı yazamam dersen, bulunduğun yuvayı tanımamış olursun bir defa. Hiçbir şekilde hiçbir yaş ilim için engel değildir. Belki hız açısından yaşların farklılıkları olabilir ama 40 yaşından sonra Müslüman olup Kur'an müfessiri olan insanlar da var. 50 yaşından sonra ilim yollarına düşüp 100 yaşında insanlığın harikası durumuna gelenler var. Bu asırda da var, eski asırlarda da var. Hocam, belki pek çoğunuzun ismini de duymuş olduğunuz Abdülfettah Ebu Gutte'den rahmetullahi aleyh bizzat ben dinledim. 17 yaşına kadar o da babasının manifatürsünde çalışıyormuş. Babasına birisi demiş ki, bu çocukta okuma yeteneği görüyorum demiş. Bunu sen medreseye göndersen, o da Halep'e gitmiş. Vefat ettiğinde hadis dünyasının zirvesi şahsiyetlerden birisiydi. 17 yaşından sonra Elif cüzünden okumaya başladığını bizzat kendisi bana söyledi. Sizler ki 17 yaşında hayda hay Elif cüzünü bitirmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sizin için yaş sorunu olmayan bir zamandasınız. Siz kendinizi en uygun zamanda kabul ederseniz, Allah size en uygun sonuçları lütfeder. Bu bir. İkincisi, ilahiyat fakültelerinde okuyan kardeşlerimizin çok tabii gibi görünen ama benim asla kabul etmediğim bir beklentileri var. İlahiyat fakültesini cebren ve kahren ilim öğreten merkez zannediyorlar. Artık dünyada cebren, kahren, sopayla, elektrikli joplarla filan öğretim yapan hiçbir yer yok dünyada. Dolayısıyla ilahiyat fakültesinde şu kadar sene okuduk, hala biz alim olamadık. Demek bu fakülteler bir şey vermiyorlar. Sözü doğru değildir. Çekebilen cımbızla da ilim çekiyor. Çekme yeteneğin olmadıktan sonra bir tahta parçasını 40 sene denizde tutsan yine su çekmiyor. Hiçbirimiz bulunduğumuz kurumları, şu anda bir ilahiyat fakültesi salonunda bulunduğumuz için özellikle söylüyoruz. Biz herhangi bir şekilde bulunduğumuz ilim kurumlarını, gençler veya yaşlılar olarak bize aşı yoluyla ilim enjekte edecek bir kurum zannedemeyiz. Bu ciddi bir şekilde yanılgıdır. Biz alıcıyız. Biz becerip bulunduğumuz yeri bizi eğitecek duruma getirmek zorundayız. Kardeşler, hepimizin önderi durumunda olan, örneği durumunda olan ashab-ı kiramı çok hassas bir şekilde incelediğimizde, koca koca sahabilerin kendilerinden yaşça daha küçük sahabilerin önünde diz çöktüklerini görüyoruz. İbn Abbas gibi peygamber amcasının oğlu olmak payesiyle ödüllendirilmiş ya da öyle yaratılmış bir insanın, yeni Müslüman olmuş ya da başka bir kabileden Kureyşli olmayan birisinin kapısında öğlenin sıcağında dışarı çıkıp ona soracağı bir soru için beklediğini tarihten görüyoruz. İlim alma sanatıdır. İlim aşılanma sanatı değildir. Gayret edene, himmet edene Allah veriyor. Bulunduğumuz standartları, yaşadığımız zamanı büyük insan olmak için kullanmanın örneklerini anlatmaya çalışıyorum. Kardeşler, bulunduğumuz konumlar velev ki bizi alim yapmama üzerine endekslenmiş olsa bile, hani varsayım olarak söylüyorum, biz becerip cımbızla ilimi çekme gayreti ve heyecanı içerisinde olmalıyız. Aksi takdirde biz bulunduğumuz kurumu tenkit ederek sadece geçmişin büyüklüklerini, faziletlerini anlatarak bir vakit geçirmiş oluruz. Kardeşler, bu asrın nimetleri içerisinde ya da bu asırda Allah'ın yarattığı genç nesillerin onca nimet içerisindeki en büyük sorunu sizin de ve bizim de, belki de bütün insanların en büyük sorunu, neden zamanı iyi kullanamadığımız sorunudur. Halbuki elimizdeki teknolojik imkanlar bir önceki nesille ölçüştürülemeyecek kadar çok büyük gelişim göstermiş. Neredeyse güneşi bile istediğimiz tarafa çevirecek kadar büyük bir donanımla hayatı kullanıyoruz. Buna rağmen vakit sıkıntısı yaşayan bir nesiliz. Bu vakit sıkıntımızın büyük bir planlama hatasından kaynaklandığını hepimiz bildiğimiz için bunu tekrar etmeme gerek yok. Ama bir ağabey konumundaki kardeşiniz olarak, eğer ilim yolunda ilerleyecekseniz, gençliğinizin bereketli geçmesini istiyorsanız, uykuyu düzene sokmak zorundasınız. Çok uyuyanın uyanıklar arasında dirilmesi mümkün değil kardeşler. Uykusu düzende olmayan insanın Allah'tan bir şey bekleme hakkı yoktur. Müzzemmil suresini okursanız bir gün, orada görürsünüz ki Allah ilk talebelere, ilk Kur'an talebelerine bir yıl süren bir uyku testi yaptıktan sonra Allah sizin gece uykusunu düzene koyabileceğinizi gördü. Şimdi Kur'an'ı yüklenin diyor. Müzzemmil suresinin son ayetinde. İlk ayeti de nasıl başlıyor? Gecenin yarısında bir kalk, ortasında kalk, üçte birinde kalk, çeyreğinde kalk. Hani bir gece testine gir bakalım. Uyku hükümranlığın var mı? Uykuyu becerip istikrarlı bir nimet olarak kullanabiliyor musun? Ey peygamber diye hitap ediyor. Sonra son ayetinde, bir yıl sonra inen son ayetinde de Allah gördü ki sen ve yanındakiler, ey peygamber, gece kalkmayı becerdiniz. Tamam. Şimdi Kur'an'ı yüklenip yola çıkabilirsiniz anlamında Müzzemmil suresi bu Kur'an davasını, ilim davasını, cihadı ilk üstlenenlerin ilk testinin oruçtan, namazdan ki Müzzemmil suresi geldiğinde oruç, namaz, hac, zekat, cihad gibi ibadetler yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kur'an'da yeni yeni inmeye başlıyordu. Bir miktar da vahiy fetret dönemine girmişti. Buna rağmen Allah adam olacakları ilk defa uyku üzerinden test etti. Özellikle biz bu modern çağda her şeyi elimizde tuttuğumuzu vehmettiğimiz bir çağda uykumuzu hiçbir şekilde disipline edemeyişimizi nereye oturtacağımızı merak ediyorum. Uzayı, gezegenleri istediği gibi sağa sola çevireceğini iddia eden insan yastığına hükmedemiyor ama. Becerebilseler teknolojik olarak cep telefonu gibi bir de cep yastığı icat edecekler. Her yerde herkes uyusun diye. 10 dakika mola veremiyorsun, uyku bastırıyor. Neden? Çünkü Allah'ın yarattığı dinlenme vakti olan geceleri suni aydınlatmayla biz gündüz haline getirdik. Dolayısıyla gecemiz de gündüzümüz doğal yapısını değiştirdi. Sadece mısır genetik bir sıkıntı yaşamıyor. Sadece buğdayımız hormonlu vesaireli değil. Uykumuz da hormonlu. İstediğimiz zaman istenilen ya da bizim için yaratılmış olan zamanda uyuyamıyoruz. Gündüz performans düşüklüğümüz de bizim geceki uykusuzluğumuzdan kaynaklanıyor aslında. Ya çok uyuyoruz ya az uyuyoruz. Uykusuz insanlar sersem insanlardır aslında. Kardeşler, bir ölçüyü asla unutmayınız. İnsan midesine yaklaşık 50 gün hükmedebilir. 50 gün hükmedebilirsiniz. Uykuya 24 saat bile hükmetmeniz mümkün değildir. Hap yiyerek, bir bardak su içerek mide susar. Ama 2 dakika kestirerek hiçbir insan uykusunu susturamaz. Uyku Allah'ın en büyük imtihanlarından biri. Her insanın doğal ölçülerle hayatının 1/3'ünü yok hale getiren bir sıkıntıdır. Büyük insan olmak veya benim söze başlarken kullandığım ifadeyle Allah'ın beni yarattığı standartlarda yaratıldığım zamanın adamı olmak için uyku en az namaz kadar önemlidir. Namazdan da önemlidir desem çok büyük söz konuşmuş olmam. Sabah namazları da uyku yüzünden gidiyor zaten. Belki namazdan da önemlidir. Bir ebeveyn olarak anne babanın hayatta çocuğuna ilk vermesi gereken şeylerden birinin, hatta taharetten, kaşık tutma, bıçak tutmadan önce vaktinde yatma, vaktinde kalkma kurallarını öğretmesinin daha elzem olduğunu düşünüyorum. Eğitimle meşgul olan insanların bu konuya daha fazla yönelmelerini, daha çok gündeme almalarını tavsiye etmek istiyorum. Hanım kardeşlerim ve özellikle genç delikanlı kardeşlerim, sizi Allah ne zaman yatmanız için uygun gördüyse o zaman yatmaya alışmak zorundasınız. Programın bittiği zamanda, misafirin gittiği zamanda yatan istediği zaman kalkamayacaktır. İstediği zaman kalkamayan dersin başladığı saatte kalkmak zorundadır. 6:30'da 7'de derse yetişmek için kalkacaktır ama yastığını da yanında götürmek zorundadır o. Ya da kitaplarını koyduğu çantasının üzerinde kestirmek zorundadır. Her halükarda uyanmamış insan, uyanık insana vermek için hazırlanmış şeyleri alamaz. Bugün bir trafik kazasında bile uykunun etkisi, yemeğin etkisinden 1,000,000 defa fazladır. İnsanlar sokakta sandviç yiyerek gıda ihtiyacını giderebilirler. Ama sokaklarda, parklarda uyumak diye bir şey yoktur. Evler esasen insanların evleri mutfağından önce yatak odaları içindir. Evde şöyle bir uzanmak doyasıya yemekten daha değerlidir. Bütün bunları niye örneklendiriyorum? Büyük insan olmak veya benim ifademle bu zamanın, Allah'ın bu zamanda yarattığı bir insanın ve kabiliyetlerini Allah'ın verdiği kimliğini ispat etmesi için ortaya koyması gereken üniversite imtihanına çok çalışmak değildir. Keşke bizi annelerimiz, babalarımız, ilkokul öğretmenlerimiz daha 5 yaşındayken Truva atı gibi imtihan yarış hayvanı olarak kullanacak yerde vaktinde yatmayı, vaktinde kalkmayı öğretselerdi. Allah'ın bize yüklediği performans üniversite imtihanını kazanmamıza yetecekti. Ama uyanmamız ancak üniversite imtihanı kapımıza vurduğu zaman olduğundan bir türlü yetmiyor. Vakit yetmiyor. Neden? Çünkü 5 yaşından itibaren berbat edilmiş bir programı düzeltmek için birkaç dershaneye birden gitmek gerekiyor herhalde. Bir matematik öğretecek dershane, bir de düzgün cevap verme, sabahleyin uyanma dershanesi diye bir dershane de olması gerekiyor. Kardeşler, anlattığım şeyler esasen annelerin babaların 2 yaşından itibaren çocuğu bezler gibi çocuğa öğretmeleri gereken şeyler, ama onlar da böyle bir şey görmediler. Onlar da böyle bir eğitim görmediler. Ama biz Kur'an gören bir nesil olarak Müzzemmil suresindeki kalk ey peygamber, gecenin 1/3'ünde kalk, yarısında kalk, önce kalk, az kalk, sonra kalk uyarılarının ne anlama geldiğini düşünmesi gereken bir nesiliz biz. Bunun için bunlara özellikle vurgu yapıyorum. Değerli kardeşlerim, Allah'ın yarattığı yetenekleri ispat edecek, yaşadığı zamanın kapasiteli insanı olacak bir Müslüman için en önemli şey teknolojinin ya da asrındaki imkanların patronu olmasıdır. Teknolojinin patronu olmakla teknolojinin esiri olmak arasında çok fark vardır. Bunu cep telefonundan bindiğiniz vasıtaya kadar her yerde uyarlayabilirsiniz. Sizi birilerine ulaştırması için satın aldığınız cep telefonu sizi kendisine bağladıysa, siz bile bile sizi esir edecek bir şeye para verdiniz demektir. Cep telefonunun kullandığı bir insandan insanlığa hayır bekleyemeyiz. Cep telefonu kullanılmak içindir. Bilgisayar kullanılmak içindir. Bilgisayarın kullandığı bir genç ölmüş gençtir. Bilgisayar bir genci kullanabilir mi? Alimallah öyle bir bağlar ki, nasıl bağlar bilmiyorum. Ben ilk defa bilgisayar ve internet kelimesini Arapçada gördüğümde hayretler içinde kalmıştım. İnternete Araplar ankebut diye bir isim veriyorlar. Ankebut, şebekete ankebut diyor. Ankebut örümcek ağı demek. Bunu çok basit gördükleri için mi filan böyle anlamlandırmışlar. Meğer İngilizcesinde de böyle bir anlam birikimi varmış. Sonra bir edebiyat dergisinde gördüm ki örümcek ağı sineği böyle berbat bir pozisyonda ölünceye kadar gırtlağından sıkan bir ağ olduğu için internette de bu ismi kullanıyorlarmış. Yani tutkununu örümceğin sineği boğduğu gibi boğduğundan böyle bir mana yüklemişler. Yani benim gördüğüm edebiyat dergisindeki anlamdı bu. İnternet ağlarına takılmış birisiyle internet ağını bilgi için kullanmış birisi arasında çok fark var. Bu çağın adamı olacak birisi Allah'ın bu çağdaki imtihanlarını anlamış olması lazım. Bu çağda Lat, Uzza, Menat karşımıza çıkıp secde et bakalım bana diyecek hali yok. Böyle bir sistemi Allah kaldıralı çok oldu zaten. Allah bu çağda karşımıza Lat, Uzza, Menat çıkarmadı. Facebook çıkardı, Twitter çıkardı, internet çıkardı. İsimler değişti, esaret aynı esaret ama. Şimdi biz nasıl yahu internete bile girmiyor, Facebook sayfası yok bile diyecek kızlar diye mahcup oluyor delikanlılar. Ebu Talip de o mahcubiyetten dolayı iman edemedi işte. Yuh be, putlarını bıraktı, Muhammed'in lahından korktu derler dedi. Yani anlamı bu olan şey. Şimdi Facebook sayfan yok, resmin yok Facebook sayfasında. Duygusu neyse, insanı ezen duygu 1300 senede önce de oydu. Lut aleyhisselamın karşısına çıkan duygu da oydu. Nuh aleyhisselamın 950 senede çökertemediği internet ağı da bu ağdı zaten. Ya ne diyorsun be Nuh, ne anlatıyorsun sen ya? Nereden icat ettin bunu diyorlardı. İnsanı ezen duygular aynı duygulardır. İsimler değişiyor. Lat olmuş, Menat olmuş, Uzza olmuş. Çok mu önemli? Emeviler zulmederken de Lat ve Uzza çoktan helak olmuştu ama urubet hastalığı vardı. Neydi o? Yahu Kureyş'ten olmayanlar nasıl karşımıza çıkacak bizim diyorlardı. Biri Abdümenaf denen bir puta tapıyordu. Biri de Menaf oğullarının heybetini korumak için çalışıyordu. Abbasiler çökerken de aynı hastalıktan çöktü. Bizim topraklarımızdaki saraylarda bir taraftan koca hilafet devleti çöküyor, öbür taraftan da padişahın çocuğunun sünnet düğününde acı çekmesin diye Hindistan'dan bücürler cümbüşü oldurmuş getirmişsin. Gemiyle bücür getirmişsin İstanbul'a sen. Nedir? Şehzadeler gülecek sünnet olurken. Aynı kompleks, filanca şehzade, filanca prens Paris'teki sarayda böyle işte bir tören yapmıştı. Biz niye geri kalalım? Ne der insanlar hastalığı? Yani kardeşler, Allah'tan böyle Lat Uzza diye koca bir beton put karşımıza çıkacak. Biri de çabuk buna secde et diyecek. Biz de bilalleşip ahad ahad diyeceğiz. Putun karşısında direneceğiz. Ama cep telefonunda da ahad yok. Böyle bir imtihan kimse beklemesin. Bizim çağımızın imtihanıyla Allah bizi imtihan edecek. Bizim standartlarımıza göre imtihan edecek. Enayi mi Ebu Cehil kırbaçla üstüne gelecek? Uluslararası Af Örgütü adamın başına bela olur zaten. Amerika bile 3 tane insanı çıplak dövdü diye ayıplandı. Artık öyle taşın üstüne Bilal'i koyup kırbaçlamak yok. Niye? Facebook sayfası ne güne duruyor? Kırbaç mı kırbaç? Elektronik kırbaç işte. Bu sebeple kardeşler, hani Nasreddin Hoca'nın diyarına bir papaz gelmiş günün birinde de papaz diyormuş, var mı bir din adamınız beni pes edecek hani. Demişler hoca geliyor tarlasından, görürsün sen. Hoca gelmiş kalabalık köyün meydanında. Demişler hoca kurtar bizi, bu papaz fena yaptı bizi. Müslümanların adamı yok diyor. Ne istiyorsun papaz demiş. Karşıma çıkacak adam istiyorum demiş. Sen bekle burada, ben şu tarladan geliyorum, eşyamı eve bırakayım demiş. Papaz beklemiş. Akşam olmuş hoca yok. Yatsı olmuş hoca yok. Adamınız niye gelmiyor diye haber salmış. Hoca da demiş o hala orada bekliyor mu demiş. Bir de benimle yarışacaktı. Şimdi yani Lat Uzza'yı bekleyenler Facebook sayfasında, Twitter sayfasında helak olduklarını anladıklarında ömürleri bitmiş olacak zaten. Burada ben gençlerin filan sayfayı kullanmaları, işte internet düşmanlığı aşılayan sözler sarf ettiğim anlamı çıkmıyordur herhalde. Çünkü en başta dedim ki Allah'ın bütün nimetlerini kullanmam gerektiğine iman ediyorum. Kul men harrama zinetallahi illeti ahraca li ibadi ve't-tayyibati minar rizq kul hiye lillezine amenu halisatan fil hayatid dunya. Özellikle dünya hayatında bu nimetler müminlerin hakkıdır diyen Kur'an'ım var benim. Eğer Allah'ın nimeti ise bu, belası ise Allah uzak etsin. Ama bir nimetse ki teknoloji nimettir, kafirlerden önce benim hakkım bu. Keşke Farabiler keşfetmiş olsaydı interneti de daha çok övünseydik. Neyse kim keşfederse geçsin, internet benimdir derim. Niye? Allah'ın nimeti çünkü. Ama internet beni kullanırsa vay halime. Bu dünyada bir araba binmek içindir. Araba sana biniyorsa çok ters bir görüntü bu. İnsanı binen araba ancak filmlerde, komedya filmlerinde olabilir. Araba insanı biner mi? Biner tabii. Öyle bir biner ki benzinini israf edip çalarak dolduruyorsan deposunu, araba bindi seni demektir. Asıl gitmen gereken yere gitmiyorsan, trafik kuralı diye bir şey kabul etmeyip insanlığın belası haline geliyorsan, gece 3'te kornaya çalıyorsan, araba seni biniyor, kıyamet günü başına bela olacak. Yani bunlar sembolik ifadeler de olsa kardeşler, gerçekleri konuşuyorum. Biz nimetlerin esiri değiliz, nimetlerin efendisiyiz. Allah böyle görmüyor. Halisaten lillezine amenu. Saf saf iman edenler için Allah'ın yarattığı nimetler. Armutu da Allah benim için yarattı. Cep telefonunu da benim için yarattı ama namaz kılarken bile cep telefonuyla oynayan Müslüman olmaz herhalde. Ve namaz gibi değerli olan, bilerek bu cümleyi söylüyorum, nafile namazdan da daha değerli olan bir tefsir dersini dinlerken de cep telefonuyla oynamaz Müslüman. O zaman telefon seni çevirmiş olur. Sen telefon çeviremezsin o zaman. Tabii Yani ben bu sözleri söylerken siz telefonla böyle oynuyorsunuz demek istemedim ama hocamların alkış başlatmasından da böyle bir hastalığın olduğu ortaya çıktı. Fakat kardeşler, yani bu ders kelimesine vurgulama yapmak istiyorum. Niyet eğer Allah rızasıysa, öğlenin 4 rekat sünnetinden daha basit bir şey değil benim dinlediğim tefsir dersi. Kesinlikle. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh Mescid-i Nebi'de ders okuturken öğle ezanı okunmuş. İbn Abdülber'in Cami Beyanil İlmi vel Fadl kitabından naklediyorum. Ezan okunmuş, Mescid-i Nebi'de ezan okunuyor. Peygamberin mescidinde. Talebelerinden biri de defterlerini katlıyor. Bakmış Malik bin Enes, nereye gidiyorsun sen demiş. Yapmış, yani ezan okunuyor demiş. Bu bizim yaptığımız iş senin gideceğin işten değersiz mi zannediyorsun demiş. Farzlar hariç tabi. Yani sabah namazını harcayıp imtihana çalışmak haram. Böyle bir şey olmaz. Ama sabah namazının sünneti hariç sünnetleri teğet geçebilirim. Niye teğet geçerim? Sünnetin ihyası için ilim lazım zaten. Ruhsuz kalır sünnet yoksa. Mantık bu. Her halükarda kardeşler, biz zamanımızın müminleriyiz. Aynı şeriatımız, aynı dinimiz ashab-ı kiramla ama Lat Uzza yok. Bu değişim, yani sürekli vurguladığım beni Allah ne için yarattıysa ve ben hangi zamanda yaşıyorsam öyle bir mümin olarak Rabbimin huzuruna çıkmam gerekir düşüncesinde çok çarpıcı bir örnek verebilirim size. Mekke'de Bilal'in imtihan oluş sahnesini herkes biliyor. Mekke dönemine ait hatıralar herkesin zihninde vardır. O Bilal'ler, genç Bilal'ler, yani o Bilal'lerin genç versiyonları, ashabın gençleri, Pers İmparatorluğu'nun altınları develerle Medine'ye gelince az kala imtihanı kaybediyorlardı. Çünkü imtihan stili değişmişti. Abdurrahman İbni Avf'la Ömer bin Hattab'ın bir konuşması var. Hani radıyallahu anhuma, Medine'ye İran İmparatorluğu yıkılmış, altınlar, mücevherler geliyor. İşte müjdeci gelmiş, şu kadar deve dolusu mücevher Pers İmparatorluğundan alındı. Peygamber müjde etmişti zaten, er geç iman edecek, oralar fethedilecek diye. Abdurrahman İbni Avf da çok mutlu oluyor aşire-i mübeşşereden. Dertleri tabi peygamberin müjdesi gerçekleşti, bunu gördüler. 30 senelik bir devlet kaç bin senelik bir imparatorluğu yerle bir ediyor, üstelik de ayakkabısız adamlarla, tanklarla, tüfeklerle filan da değil. Ömer bin Hattab, ümmeti Muhammed'in halifesi, yüzünün rengi değişiyor, neşesizleşiyor. Bir gün, iki gün, bir gün Abdurrahman İbni Avf diyor ki, Ömer diyor, sevinç gereken günlerdeyiz diyor. Koca bir imparatorluğun hazineleri Medine'ye geliyor. Sense neşesizleştin diyor. Abdurrahman diyor, görmüyor musun Allah imtihan stilimizi değiştirdi diyor. Bu yeni bir imtihan, parayla imtihan olacağız. Yani hazineyle imtihan olacağız. Bunu kazanan ümmet çok zor diyor. Biz kazanamayacağız bu imtihanı diyor. Yani ashab-ı kiram gibi bir nesil bile 50 seneyi bulmayan kısa bir zaman içinde Lat Uzza gittikten sonra değişik bir imtihana girdiklerini anladılar. Ömer zaten o mal yüzünden şehit edildi. Ondan sonraki halife Osman, ondan sonraki Ali hep o mal yüzünden gitti. İmtihanın değiştiğini anladılar ama bir şey yapamadılar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hiç kimse Lat, Uzza, Menat beklemesin. Çanakkale'ye 7 düvelin gelip tanklarla, tüfeklerle oraları işgal edeceğini bekleme. Öyle işgal dönemi de bitti insanlığın zaten. Artık uçakla bir yeri işgal etmenin de bir sürü enerji israfı olduğunu anladılar. Onlar da artık pilot yerine spiker kullanıyorlar. Spikerler daha güçlü işgal yapıyorlar. Bir haberle istediği kadar insanları işgal edip topraklarını bile masrafını ödemeden, yakıt masrafı yapmadan insanların beyinlerini satın alıyorlar. Böyle bir zamanda biz hala imtihanımızı işte birileri gelecek, Çanakkale'yi geçecek filan zannetmeye gerek. Çanakkale'yi geçmek çok masraflı. Şimdi beyinlerden geçiş yapılıyor. İmtihanımızı böyle bir zamana hazırlamamız lazım. Bunu teknoloji boyutundan örnek aldım. Teknolojiyi genel olarak kullanmak istiyorum. Yani cep telefonundan bilgisayarına kadar, sizin yaşınızda elbette cep telefonu ve bilgisayar, dizüstü, dizaltı, bilmem kaç çeşidi varsa artık, bilgisayar bir teknoloji simgesi. Esasen sadece o değil, her yer teknoloji. Camide de teknoloji var, evimizde teknoloji, yurtta teknoloji, üniversitede hep zaten teknoloji merkezi. İmtihanımızın en riskli boyutunu oluşturan teknolojik imkanlar ve Allah'ın diğer nimetlerinin bizi kullanmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşler, son bir konuya daha değinmek istiyorum. İnsanlığın ilk sorunu, çok ciddi bir şekilde insanlık gündemine gelen ve Kur'an-ı Kerim'in de önümüze koyduğu ilk cinayet nedeni, ilk huzursuzluk, bizim sosyal sorun dediğimiz, Allah-u Teala'nın da şehvet dediği şehvet imtihanıdır. Şehvet imtihanına hazır olmayan, peygamberin arkasında sabah namazı kılan birisi olmuş olsa bile rejim cezası ile akşam namazını kılmadan ahirete gidebilir. Peygamberin arkasında namaz kılmış olmak bile insan bünyesinin eli kolu kadar temel yapısı olan ve Kur'an-ı Kerim'in özellikle size yerleştirdik dediği, Âl-i İmrân suresinde sizin içinize yerleştirdik dediği şehvetler, ki cinsel şehvet bunlardan bir tanesidir sadece. Ama en çok, bilhassa genç yaşta en çok gündemimize gelen şeydir. Bu şehvet imtihanlarımızın bizim için bulunduğumuz zamanda en riskli şey olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kardeşler, hiç kimse 16 yaşında veya 18 yaşında elhamdülillah tertemiz, bu konuda sabıkam yok diye aldanmasın. Sabıkan olsa zaten iffetsiz olduğun için sen imtihandan muaf tutulacaksın. Çünkü bir kağıdın kirli olup olmadığına bakılır. Kirlendikten sonra ikinci bir kirliliğine kirlilik denmez, karalama denir artık. Yani bir kağıt bir defa kirlenir. Biz sıfır sorunla iffeti son noktaya kadar götürdüğümüz zaman Allah'ın bizden beklediği bizim ve zamanımız açısındaki farkı ortaya koymuş oluruz. Evet, tevbe, istiğfar gibi bizi temizleyici yardımcılarımız vardır. Kıyamete kadar da var olacaktır. Ama berrak kalmak, yani bir filtreye muhtaç olmadan orijinal su olarak kalmak var. Kanalizasyon olduktan sonra filan filtre sisteminden arıtılıp şişelenmiş olmak var. Birine doğal su, birine de yapay su deniyor. Kimse kendisine temiz, doğal bir gıda maddesi olarak şişelenmiş filan çeşit suyu görmüyor. Herkes dağlardan doğal su istiyor. Doğal olan da budur zaten. Böyle bir su istemektir. Kardeşler, bizim sahabi bile olsaydık, yani Peygamber Aleyhisselam'ın suffasında terbiye gören nesilden olsaydık, bize gelip peygamber nasihat edecek olsaydı, böyle bir fakülte salonunda değil, Peygamber Efendimiz gelip bize nasihat edecek olsaydı Aleyhisselatü Vesselam, hiç tereddüdünüz olmasın bunu söyleyecekti, söyledi nitekim. Gençler diye başladığı konuşmalar bunlardı. Niye evlenmiyorsun, kendini başka türlü koruyamazsın diye başladığı konuşmaları var. Bu size evliliği teşvik ettiğim anlamında değil. Sizi şeytanın hangi durakta bekleme ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulamak istiyorum. Kim kendini çok güvende hissediyorsa, erkek veya bayan, evli veya bekar, Allah'ın bu imtihanına karşı güvende hissediyorsa, eli cebinde buzun üstünde yürüyen birine benzer. Hem ıslık çalıyorsun, hem yukarıda gökyüzünü seyrediyorsun, hem buzun üstünde yürüyorsun. Çok uzun yürümeyeceğin ama çok uzun bir kayacağın belli senin. İnsanların, Allah'ın sizi bununla imtihan edeceğim, kimseyi de muaf tutmuyorum. Peygamberi belki muaf tuttu. Peygamberin yanındakilerini muaf tutmadı ama. Ebu Bekirleri muaf tutmadı. Ebu Bekirler kendilerini korudular. Kardeşler, şehvet imtihanına karşı hazır ve tedbirli olmak zorundasınız. Öbür türlü ilim sizi kurtarmaz. Eğer siz bu imtihanda zafiyet gösterirseniz, bu zafiyetinizi de şeytan hissederse, alim olabilirsiniz. Çok şey bilebilirsiniz. Bel'am bin Bağura da Kur'an'da çok şey biliyordu, öyle gitmedi ahirete ama. Şeytanın tuzağına düştü, şeytanın yaranlarından biri olarak Rabbine gitti. İlim kurtarıcı değildir. İlim bir meslektir. Meslek vergi muafiyeti getirmediği gibi, yani çok iyi bir sanatkar diye, mesela bir ses sanatkarı, çok iyi sanatkar diye herhangi bir devlet vergi muafiyeti getiriyor mu? Bilakis maliyecileri peşine takıyor, bu çok para kazanıyor diye. Çok satış yapana vergi muafiyeti getirmiyorlar, vergici gönderiyorlar üstelik. Allah da ilim arttıkça, hizmeti arttıkça, Müslümanlığı arttıkça bir kuluna şehvetlerden ve diğer sorunlardan imtihan muafiyeti getirmiyor. Bilakis ağırlaştırıyor. Kardeşler, sadece inşallah ileride sizlerin kendinizin bizzat kaynaklarından okuyacağınız Tebuk gazvesinde, ashab-ı kiramın Tebuk gazvesine demek 50 gün yalın ayak, yumurta yere düşünce pişiyor otomatik olarak, o kadar sıcak bir toprak üzerinde ölümcül bir savaşa peygamberle gittiler. Mola verdikleri yerde peygamber aleyhisselama ne dediler? Şehvetimiz çok sıkıştırdı, ne yapacağız ya Resulullah dediler. 2 saat sonra şehit olma ihtimali olan bir yerde bunu konuştular. Bir insan yani ilahiyatçı olmuş olması, medreseli olmuş olması, tasavvufa girmiş olması, çok iyi tefsir biliyor olması, hadis hafızı olmuş olması gibi nedenler bir insanın Allah'ın imtihanlarından muafiyet kazanma nedeni olsaydı, İbn Abbas'ın talebesi olduğu bir peygamber aleyhisselamın, işte İbn Abbas gibi, İbn Ömer gibi o büyük alimler ki ilmimiz onlardan bize taşınan ilimdir, veya takva açısından tasavvufa filan girdiler demiyorum, tarikat erbabı değil de ashab-ı kiram, ama bütün tarikatlar ashabın tarikatındanız diyorlar. Demek ki yani ashab-ı kiram bir tarikat üyesi değildi ama tarikat onlardı. O derece yüksek kaynama noktasındaydılar. Gittiler, dayanamıyorum ya Resulallah, ben baş edemiyorum şehvetimle dediler. Peygamberden de utanmadılar. Böyle bir şeyin ayıp olacağını, mesela Cebrail gelip edepsizler, şehitlik için gittiğiniz bir yolda bir de ne konuşuyorsunuz peygamberle diyeceğinden de korkmadılar. Çünkü bu bir realiteydi. Realiteyi inkar etseler ikiyüzlülük olurdu bu. Hayatın gerçeğiydi bu. Kardeşler, herhangi bir kardeşimi itham etmek için, haşa böyle bir şey söylemiyorum, Allah muhafaza buyursun, beraat-i zimmet esastır. Herkesi melek kadar temiz kabul etmek zorundayım. Onun için bunu söylüyorum zaten. Hepimizi Allah, yaşımız ne olursa olsun, muhakkak imtihan edecek, ayağımızın kayıp kaymadığını bakacaktır. Küfre doğru kaydıkça bu imtihandan kurtulmak mümkündür. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlerin bir hesap endişesi yoktur diyen Kur'an'ımız var bizim. Kafire sabah namazına niye kalkmadığını mı soracak Allah? Müstehcen bir siteye niye girdin mi diyecek. Kafirin kendisi müstehcen zaten. Normal siteye girse ne olur? Müstehcen siteye girse ne olur? Kendisi o zaten. Küfür müstehcenliktir zaten. Ama mümin bir insan, hem arşı seyredecek gözün sahibi olma iddiasındasın, hem izlediğin sitede risk var. Bu sebeple imtihana biz muhatabız. İffet sahibi olduğumuz için erkekler ve bayanlar olarak iffetimizi korumak zorundayız. Zira kardeşler, bütün bu söylediklerimden şu noktaya gelmek istiyorum. İnsanlığın artık ilim öğrenme diye bir derdi yok. Toplamımızın birkaç milyon katı kadar bilgi bir CD'ye vesaireye yüklenebiliyor görüyorsunuz. Herhangi bir disk, misk, bir flash, bis vesaire hepimizden daha alim sayılabilir. Bilgi yok. Bilgi ihtiyacı, bilgiyi stoklama ihtiyacı, Bağdat'a gönderelim de Tirmizi okusun gelsin diye bir alim ihtiyacı. Bağdat ayağında zaten. Bir tuşun altında milyonlarca bilgi var. Ama insanlık doğala muhtaç hale geldi. alim bilgin peşinde değil insanlık. Artık insanlık bilgisi üzerinden okunan birisini arıyor. Hoca istiyor, hocanın üzerinde öğrettiği şeylerin pratiğini görmek istiyor. Tıpkı anneyi babayı çocuğun yalan söylemeyen anne baba olarak görmek istediği gibi. Herkes ana baba, herkes çocuğuna iyi olmasını istiyor ama kötülük örneği olarak kendisi yetiyor çocuk için. Bu sebeple biz bu asırda öğrenip öğrenmeme imtihanını vermeyeceğiz Allah'ın huzurunda. Zaten test üzerinden de imtihan yavaş yavaş oturdu. 40 atsan 10'u tutar, sınıfı muhakkak geçersin. Yüksek lisans imtihanını kaybedersin büyük ihtimalle, diploma alırsın ama. O hale gelindi. Fakat yürüyen Kur'an yok ortada. Yürüyen muhaddis aranıyor. Oturuşu kalkışı heybet olan, oturuşunda kalkışında Resulullah'ın yansıdığı insan aranıyor. Peygamber Efendimiz övdüğü insanlardan söz ederken, görüldüklerinde Allah'ı hatırlatanlar diyor. Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan insandır. Alim insan, ilmin üzerinde yansıdığı insan. Görüldüğünde herhangi bir zilleti hatırlatan ya da hiçbir şey nötr, hiçbir şey hatırlatmıyor. Allah'ı da hatırlatmıyor, ağacı da hatırlatmıyor. Bunun da bir değeri yok. Mumya insan, mumya öğrenci bu o zaman. Kardeşler, zor bir şey göstermedim. Yeniden bir Taberi tefsiri yazalım demiyorum. Yeniden Buhari'yi redakte edelim demiyorum. Ama ne diyorum? Bizim zamanımızda ki Buhari'ye ihtiyaç çok, Taberi tefsirine ihtiyaç çok artık. Ne dedik? Osman Gazi Söğüt'ten çıkmış yürüyerek veya atının üstünde buralara geliyor desek, seyretmek için tiyatro konusu olarak bununla ilgileniriz. Bir tiyatro konusudur bu. Yeniden bir beylik kurulmaz artık. Söğüt'te böyle bir şey olmaz. Çünkü artık her şey, devletler de internet üzerinden kuruluyor. Osman amca gelecekse internetten kursun Osmanlı'yı, yeniden görelim o zaman deriz biz. Alim için de gerekli bu. Bu zamanda artık Buhari'yi ezberlemeye de gerek yok. Yani benim cep telefonumda Buhari'm var. Müslim'im de var. 5-10 tanesini de ezber biliyorum hadislerin zaten. Ben ne edeyim? Yani hadis ezberlemeye gerek yok. Kol saati kadar bir cihazın üzerinde Buhari var zaten. Şaşırma ihtimali de yok üstelik. PDF olarak baskı da veriyor. Buhari olsan sen PDF baskı veremezdin bana. İlla okuyacaktın da not tutacaktık biz. Fotokopisi de yoktu Muhammed bin İsmail'in. Şimdi fotokopi imkanım da var benim. Mail olarak da gönderebilirim Buhari'yi. Yok, benim Buhari'ye ihtiyacım yok. Ama Resulullah'ın emanetini taşıyorum diyen ilahiyat talebelerine ihtiyacım var. Ehli emanetim ben. Çok alkışa da ihtiyaç da yok. Çünkü kardeşim İmam Gazali okumuyor musunuz? Ne diyor? Çok ağlayan da tuzağa düşenlerdendir diyor. Yani Allah korkusundan çok ağlarsan enerjini boşaltır şeytan diyor. Sakla ağlamanı, gündüz cihat et Allah için diyor. Şimdi alkış oldu, benim iş bitti. Boşuna söylemiş oldum. Kardeşler, latife anlayan bir kitleyle karşılaştığım için de huzurluyum ama. Böyle latife anlamayan bir kitle olsa çok kötü olurdu. Kardeşler, beni Allah ne için yarattığını 20 yaşına kadar öğrenmem gerekiyor. Yazı yazmak için mi yarattı? Şiir yazmak için mi? Konuşmak için mi? Okumak için mi? İbadet için mi? Bunu öğrenemediysem beni o zaman dolgu malzemesi olarak yarattı demektir. 20 senede bunu öğrenemediysem vay halime. Sen dolgu malzemesi olarak yaratıldın. Artık bir vakıfta, bir dernekte, bir ya da işte bir yerde bir dolgu malzemesi olarak kullanılırsın artık. İyi dolgu malzemesine de ihtiyaç var şüphesiz. Kötü bir dolgu diş ağrısı yapıyor sonra. İyi bir dolgu olsa alimallah o da çok iyi. Yani dolgunun da iyisi var, kötüsü var demek istiyorum. Beni Allah ne için yarattı? Bunu öğrenmem lazım. Muhammed bin İsmail'i kaybolma riski taşıyan binlerce hadisi kıyamete kadar korumak için yaratmıştı. Onu yaptı o. Bedelini de ödedi. Sahihini yazdıktan sonra da Bukhara'ya giremedi bir daha. Çünkü müthiş bir işti bu. O işi şeytan kaldıramadı. Bu sefer etrafını kışkırttı. Bukhara'ya girmek tehlikesiyle karşılaştı. Giremedi de. Ve hangi zamanda yaşadığımı müdrik olmam lazım. Bu zamanda 5 asır öncesinin realitesini ihya edemem ben. Bu zamanda o zamanın realitesinden farklı bir realite yaşıyorum ben. Ben bilgisayar çağındayım. Belki 20 sene sonra insanlık bilgisayarı kullanmayacak kadar ilerleyecek. Görünen de o herhalde. Bilgisayar diye bir hurda alet kullanıyormuş diye bizi komik bir haber bülteninde anabilirler. Yani tiyatro konusu olabiliriz biz 30 sene sonra mesela. Herifler ne geri tiplermiş ama bilgisayar diye bir cihazla uğraşıyorlarmış. Yani ne basıyorsun böyle kazma gibi. Bizim yani bilgisayar klavyeyi kullanmamızı kazma vurma gibi yansıtabilirler. Büyük ihtimalle o zaman insanlar gözleriyle hareket ederken program açılmış olacak. Kulağına ses gelmiş olacak. Arkadaşlar ben çocukken Uzay Yolu diye bir film oynardı televizyonlarda. Yani 71'lerden filan bahsediyorum. Bizim yaşadığımız semtte de bir televizyon satan, siyah beyaz televizyon satan bayi vardı. Camın önüne bir televizyon koyardı. Yani miting alanına dönerdi orası, o uzay filmi. Evlerde filan televizyon yoktu. Babam da filan namaz kıldığı zamanlar ben kaçar onu seyrederdim. Öbür türlü izin vermezdi babam zaten nefes almama. Yani 9 yaşlarında filan çocukken. O zamanki o filmde işte yanaşıyor uzay yolundaki bir adam, kapı açılıyor. Onu bir yere ışınlıyorlar filan. Böyle kablosuz bir cihazla konuşuyor, duyuluyor öbür taraftan filan. Ha diye gülerdi insanlar. Yani filme değil, böyle bir şey hayal eden sapığa gülerlerdi. Şimdi o gülenler filme alınmış olsaydı o mağazanın önünde, o adamlara kahkahayla gülmemiz gerekecekti. Çünkü o adamın da cebinde cep telefonu vardır muhakkak. Ki cep telefonu artık böyle olağanüstü bir cihaz değil. Yani insanlık çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Ben çocukluğuma ait bu hatırayı şimdiki bilgisayara kıyasladığımda herhalde diyorum ki benim oğlum babamın komik hatırası diye benim şu andaki çok modern bilgisayarımı nostaljik bir hatıra olarak saklar herhalde. Böyle bir zamanda, hayatın bu kadar hızlı ilerlediği bir zamanda ben Ebru kağıdına yazacağım hadislerimi diye bana bir sanat gösterisi yapma sen. Ebru'yu hobi olarak kullan. Asrın gereği olarak kullanma. Geçti. Ebru'lu yıllar geçti. Hattı ecdadının hatırası olan bir şey olarak göster. Bu asrın gereği olarak gösterme bana. Yani sanat olması başka şey, zaruriyattan olması başka bir şey. Bu asrın zaruriyatı neyse onu bana göstereceksin. Kardeşler, sizlere çok değerli, bulunmaz, başkasından dinleyemeyeceğiniz şeyler anlatamadım görüyorsunuz. Ama nasıl olsa İstanbul'dan geliyor diye beni heyecanla dinleyecektiniz. Hocalarınız anlatsa önemsemeyeceğiniz şeyleri onların adına ben anlatmış oldum. Nezaketle dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Hocamlar daha üstün bir nezaket gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yani çok alkışladınız, hepten gitti enerjiniz demek. Peki, selamünaleyküm.